کا؟ حضور آپ کے دلائل بے شک بجا ہیں، مگر لوگوں میں ایک کنفیوژن یہ ہے کہ 30 شعبان المعظم کو نظر آنے والا چاند کافی بڑا تھا، اور دیکھ کر فوراً ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ یہ تو دوسری رات کا چاند ہے اور شاید ہمارا ایک روزہ قضا ہو گیا. اس سلسلے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ بھائی چاند کو پیدا ہوئے 2-3 راتیں نہیں ہوئی، پتہ نہیں کتنے ہزار کتنے لاکھ سال پرانا ہے. میں نے ابھی تو بتایا کہ میرے آقا بھی تو چاند سے کھیلتے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان مانو کر کے وہ اشارے سے چاند جو تھا وہ رقص کرتا تھا. تو بہرحال یہ کہ مطلب وہ دوسری رات کا چاند سے مراد یہ کہ وہ جو نظر آتا ہلال، پہلی کا جو چاند ہوتا نا، پہلی تاریخ کا چاند، اس کو ہلال بولتے ہیں. تو ہلال کا تعلق جو وہ رویت سے، دیکھنے سے. وہ کون سی رات کا ہے یہ لوگوں کی باتیں، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہم سب کی جان قربان. جو جو جان قربان کرنے کا جذبہ رکھتا ہے وہ میرے الفاظ دہرا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر میری جان قربان. انشاءاللہ تو میرے آقا غیب دان ہیں، اللہ کی عطا سے غیب کی خبریں آپ نے دی، تو یہ غیب کی خبر بھی پہلے سے دی. کیا سبحان اللہ، پہلے پڑھیے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے بھی ہماری کیا رہنمائی فرمائی. سبحان اللہ، فتح رضویہ شریف جلد چہارم صفحہ نمبر 578-79 پر اس کی بھی روایتیں آپ نے پیش کر دی. چنانچہ طبرانی کی معجم کبیر کی جلد 14 صفحہ 220 مطبوعہ مصر پر ہے، قرب قیامت کا ایک اثر یہ ہے کہ ہلال بڑے نظر آئیں گے. اور طبرانی کی معجم اوسط میں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ ہلال سامنے ہی نظر پڑے گا، دیکھنے والا کہے گا کہ یہ تو دو رات کا ہے، آگے نا دو رات والا. میرے آقا نے صراحتن فرما دیا کہ لوگ کہیں گے چاند دیکھ کر کے تو دو رات کا ہے. سبحان اللہ، پھر کہیے میرے آقا پر میری جان قربان، اور کہیے صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ. کیا پیش کرے جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صحیح مسلم شریف جلد اول صفحہ 348 مطبوعہ قدیمی کتب خانہ ابو البختری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ عمرے کو نکلے، بطن نخلا میں مقام کا نام، ہلال دیکھا، چاند نظر آیا. کسی نے کہا 3 رات کا ہے، کسی نے کہا 2 رات کا. کہتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حال عرض کیا، فرمایا تم نے کس رات دیکھا؟ ہم نے عرض کیا فلا رات. تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فیض بنیاد ہے کہ اللہ تعالی نے اسے، یعنی چاند کو، رویت یعنی دیکھنے پر موقوف فرمایا ہے. تو جس رات تم لوگوں نے دیکھا چاند اسی رات کا ہے. اس کا تعلق نظر آنے سے، ہونے سے نہیں ہے. میں نے کہا نا ہونا تو پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں سال پرانا ہی ہے، نظر آنے سے اس کا تعلق ہے، جس کو رویت ہلال کہتے ہیں. رویت مانے دیکھنا، ہلال مانے پہلی کا چاند، رویت ہلال پہلی کا چاند دیکھنا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.